Nismo ista krv, princezo moja, druga majka, drugi dom. Pa zašto posle tebe srce boli, isto kao kad te izda neko tvoj. Nismo ista krv, princezo moja, zbog tebe odlazim u drugi grad. Nije važno da na istok ili na zapad, samo da te s drugim ne gledam. Žena bar za dva života, volio je samo na trenutke. A samo sam tebi život htio dati, sve su druge bile moje lutke. Čujem da si našla nekog, nekog prokletog. A ja ne znam ni dan danas kako ću bez nas. Nismo ista krv, princezo moja, druga majka, drugi dom. Pa zašto posle tebe srce boli, isto kao kad te izda neko tvoj. Nismo ista krv, princezo moja, zbog tebe odlazim u drugi grad. Nije važno da na istok ili na zapad, samo da te s drugim ne gledam. Sam dugo ti to nisi znala, da mi opet zakucaš na vrata. Jako svako muško ponosna budala, priznao to nisam iz inata. Čujem da si našla nekog, nekog prokletog. A ja ne znam ni dan danas kako ću bez nas. Nismo ista krv, princezo moja, druga majka, drugi dom. Pa zašto posle tebe srce boli, isto kao kad te izda neko tvoj. Nismo ista krv, princezo moja, zbog tebe odlazim u drugi grad. Nije važno da na istok ili na zapad, samo da te s drugim ne gledam. Samo da te s drugim ne gledam.